z historią. Poleca Polskie Radio. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 września, minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Dwie osoby zatrzymały służby za szerzenie dezinformacji dotyczącej powodzi. Władimir Putin znów zagroził Zachodowi użyciem broni atomowej, nawet na konwencjonalny atak z zewnątrz. Lublin będzie europejską stolicą kultury w 2029 roku. Podczas powodzi gwałtownie wzrosła aktywność rosyjskich kont siejących dezinformację, poinformował premier. W Sejmie Donald Tusk przedstawił informację dotyczącą działań rządu w związku z powodzią. To była, i tu już mamy też dokumentację, zorganizowana akcja rosyjskich troli, ale ten wzrost o 300% aktywności kont, o których wiemy, mamy to dokumentowane, że są to konta organizowane przez Rosję. One były bardzo aktywne w COVID-zie, tu prawa część sali pamięta tę dywersję w sieci, która miała podważać zaufanie. I tak samo dzisiaj mieliśmy do czynienia z aktywnością tych kont, których głównym zadaniem było podważanie wzajemnego zaufania i budzenie paniki wśród ludzi. Służby zatrzymały dwie osoby za szerzenie dezinformacji dotyczącej powodzi. To dwaj obywatele Polski, którzy mieli zbudować cały system dezinformacji, wyjaśnia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W dniu dzisiejszym zostały zatrzymane dwie osoby, 25- i 28-latek, które do dezinformacji zbudowały cały system. Powstał on w ciągu 4 dni. To Polacy, którzy zakupili kilkadziesiąt komputerów, zbudowali system kilkudziesięciu kart SIM, które pracowały z różnymi telefonami i w ciągu ostatnich dni w internecie z pełną premedytacją dokonywali dezinformacji. Zatrzymani szerzyli w internecie fałszywe informacje dotyczące m.in. ofiar powodzi i wysadzenia wałów przeciwpowodziowych. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią martwią się zmianą pogody. Nie obawiają się tego, że będą marzli, ale przede wszystkim chodzi im o spadek wydajności urządzeń osuszających zalane wodą mieszkania. W Kłodzku jest wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Da pan radę jakoś to wyremontować? No będziemy się starać. Teraz walczymy, żeby to osuszyć, ale to temperatura już nam nie pomaga. Koszty ogromne i w tym momencie nikt nie chce nam pomóc. Zdaje się, że tak naprawdę nikt nie pomyślał o tym, że idzie zimno. Zdecydowanie tak. Widzę, że sprzętu targaci do domu sporo. No ja pomagam ładować. Jestem wolontariuszem tutaj, ale rzeczywiście jest tego całkiem pokaźna ilość. Sprzątanie sprzątaniem, ale zimno idzie. Zimno idzie, a u nas pompa ciepła zalana, zniszczona, a przed zimą musimy kupić, nie? Zamontować, no bo przecież trzeba grzać, bo raz, że wilgoć po parapety praktycznie, a drugi raz, no musimy grzać, no bo nam instalację rozwali. Powtórzmy prośbę wolontariuszy i mieszkańców dotkniętych klęską powodzi. Potrzebne są ogrzewacze, najlepiej gazowe, bo nie wszędzie udało się przywrócić energię elektryczną. Ukraina nigdy nie zaakceptuje rosyjskiego kolonializmu, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku ostrzegł, że Rosja planuje uderzenie w ukraińskie elektrownie jądrowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wołodymyr Zełenski powiedział, że pozostawiając Ukraińców w ciemności i zimnie, Putin chce zmusić Ukrainę do poddania się. Niedawno otrzymałem kolejny alarmujący raport od naszego wywiadu. Teraz Putin wydaje się planować ataki na nasze elektrownie jądrowe i infrastrukturę energetyczną. Zełenski stwierdził, że Rosja wciąż zachowuje się jak państwo kolonialne, chce zniszczyć Ukrainę i zagarnąć jej terytorium. Dlaczego ktokolwiek na świecie wierzy, że tak brutalna kolonialna przeszłość, która dziś nikomu nie odpowiada, może zostać narzucona Ukrainie zamiast normalnego, spokojnego życia. Po wizycie w Nowym Jorku Wołodymyr Zełenski przybędzie do Waszyngtonu, gdzie jutro spotka się z prezydentem Joe Bidenem i osobno z wiceprezydent Kamalą Harris. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem Władimir Putin znów zagroził Zachodowi użyciem broni atomowej. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji mówił o propozycjach zmian w rosyjskiej doktrynie nuklearnej, które zakładają m.in. odpowiedź bronią jądrową nawet na konwencjonalny atak z zewnątrz. Według Putina Kreml mógłby także rozważyć użycie broni atomowej, gdyby wykrył rozpoczęcie masowego wystrzeliwania rakiet, ataku samolotów lub dronów na rosyjskie terytorium. Lublin zachwycił międzynarodowe jury i będzie europejską stolicą kultury w 2029 roku. Do ścisłego finału zakwalifikowały się także Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Doceniając ogromny potencjał tych miast, Ministerstwo Kultury ogłosiło nowy program Polskie Stolice Kultury. Zostały nimi w 2026 Bielsko-Biała, w kolejnych latach Katowice i Kołobrzeg, mówi wiceszefowa resortu Marta Cienkowska. Postaramy się zrealizować najciekawsze te elementy tego programu, które w tych programach się znalazły. W związku z tym postanowiliśmy przeznaczyć 1 000 000 zł na każdą z tych stolic w danym roku, na ten konkretny rok dla tej Polskiej Stolicy Kultury, na to, żeby zrealizować chociaż część tego fantastycznego programu. Dotychczas 2 polskie miasta otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Był to Kraków w 2000 i Wrocław w 2016 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. A zaczynamy od siatkówki. Aluron Warta Zawiercie zdobyła Superpuchar Polski. W meczu rozegranym w katowickim Spodku Warta pokonała 3-2 Jastrzębskiego Węgla. W tiebreaku było 23-21, a zwycięzcy wykorzystali dopiero 7. piłkę meczową. W żużlu Betar Sparta Wrocław awansowała do finału Ekstraligi. Wrocławianie wygrali ze Stalą Gorzów i z nawiązką obronili 2-punktową przewagę z pierwszego meczu. Sparta w finale pojedzie z Motorem Lublin. Sekcja piłkarska Motoru rywalizowała dzisiaj w Ekstraklasie. Grała w zaległej 4. kolejce z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. To Jaga wygrała 2-0 i awansowała na 3. miejsce w tabeli. W piłkę grali i grają także w Pucharze Polski. Dopiero po rzutach karnych awansowały Piast Gliwice i Korona Kielce. Wyeliminowały Hutnika Kraków i Stal Mielec. Trener Piasta Aleksander Wukowicz chwalił rywali i swoich. Gratuluję postawy gospodarzom. Myślę, że zaprezentowali się tak, jak mogłem się spodziewać. Gdzieś tam odczuwałem zespół, że to jest niełatwy rywal i godny na pewno szacunku. Gratuluję drużynie, że potrafiła zachować spokój w rzutach karnych, że wykonała te rzuty karne bezbłędnie i że zasłużenie wywalczyła ten awans. Ruch Chorzów ograł 2-0 pod halę Nowy Targ. Cieszą się także kibice Awi Świdnik, Lechi i Zielona Góra, Polonii Warszawa, Olimpik Grudziądz oraz Siarki Tarnobrzeg. W trwających meczach w ekstraklasowym starciu Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom jest 0-0. W dogrywkach grają Miedź Legnica z Rakowem Częstochowa oraz Stal Stalowa Wola z Arką Gdynia. Grają w kraju, także w Europie, w Lidze Europy. W zakończonych meczach po 3-2 wygrały Bodo Klimt z FC Porto i AZ Alkmaar z inną drużyną. To jeszcze jedna historia piłkarska dotycząca najlepszego piłkarza świata. Lionel Messi zdradził swoje plany na klubową przyszłość. Argentyńczyk od przyjścia do Interu Miami i debiutu w lipcu 2023 roku odmienił oblicze drużyny, która z najsłabszej w lidze stała się teraz głównym kandydatem do wywalczenia w grudniu mistrzostwa Ligi MLS. Amerykańskie media informują, że znana jest już przyszłość Argentyńczyka, jak wypełni kontrakt z klubem z Florydy. Messi nie będzie chciał go przedłużać, wróci do ojczyzny, do zespołu, w którym zaczyna swoją karierę. Będzie miał wówczas 39 lat. Piłkarz jest gotowy na emocjonalny powrót do miejsca, w którym wszystko się dla niego zaczęło, do Newell's Old Boys. Opuścił on ten klub w wieku 13 lat i przeniósł się do Barcelony. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Skoro o Barcelonie była mowa, to w lidze hiszpańskiej Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim w składzie przed chwilą rozpoczęła swoje spotkanie z Getafe. Z Barceloną grają także piłkarze ręczni Industrii Kielce. To jest spotkanie wagi ciężkiej w Lidze Mistrzów. Grają w Kielcach. Jak na razie jest 10-8 dla Barcelony. A wracając do meczu w Lidze Europy, AZ Alkmaar wygrał z Elfsborgiem. Nad ranem od 10 do 15 stopni, jutro od 18 na północnym zachodzie do 22 w centrum i 23 na wschodzie. Będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami na zachodzie i Pomorzu przelotne opady deszczu i burze. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność.

Trochę na przekór temu, co dzieje się za oknem, zaczynamy od wschodu słońca. Sunrise, to za nami. Tak nawet filmowo się zrobiło momentami. Piękne instrumenty, wspaniałe smyczki, saksofon, no i oni, główno dowodzący, znany z grupy Blur, Graham Coxon i Rosalind Ordogal, czyli duet The Wave. Duet dość często poszerzany o dodatkowych muzyków, chociaż to właśnie Graham i Rose stoją za tymi kompozycjami. A mówię w liczbie mnogiej kompozycjami, bo utwór Sunrise to jest fragment większej całości albumu City Lights, który premierę miał w miniony piątek i jest to druga płyta tego brytyjskiego duetu. Klimatycznie na początek i tak też będzie przez całe nasze spotkanie. I teraz przejdziemy na ciemną stronę kuli ziemskiej, od wschodu do zachodu. Żegna się, chowa się, zachodzi już. Kończy dzień i rzuca dzień, zachodzi już. Żegna się, chowa się, zachodzi już. Kolorowy i radosny, małomówny i wyniosły, czasem dobry, czasem mniej, zbiera myśli, mówić chce. Żegna się, chowa się, zachodzi już. Kończy dzień i rzuca dzień, zachodzi już. Kolorowy i radosny, małomówny i wyniosły, czasem dobry, czasem mniej, zbiera myśli, mówić chce. No i to się nazywa piękne zakończenie. Zakończenie płyty, bo audycji przed nami jeszcze całkiem sporo, proszę się nie obawiać. Król Słońca i Zachód, to za nami, fragment albumu Wschód-Zachód. I tak, ja zdaję sobie sprawę, że zalewamy Państwa tą płytą ostatnio, ale trudno sobie darować, jeśli takie ładne rzeczy wychodzą na światło dzienne. Długo się panowie zbierali, fakt. Wypuszczali single od wielu miesięcy, ale w końcu jest płyta w całości. Brzmi naprawdę świetnie. Zresztą sam zespół mówi, że te miesiące to było coś pomiędzy bardzo ciężką pracą, a najlepszą imprezą w życiu. I w zasadzie to także na tej płycie słychać. No to teraz znowu zachód przed nami, a konkretniej zachodnia Europa, bo przysłuchamy się nowej płycie niemieckiego składu Worries and Other Plans. Thank you. Worries and Other Plants. Grupa, w której brzmieniu no, słychać te krautrockowe niemieckie korzenie, to z pewnością. Ale ja się od razu przyznam, że o samym zespole wiem właściwie niewiele, bo oni są dość oszczędni w słowach, mało o sobie mówią. Chociaż tak naprawdę wystarczy, że grają i wydają takie świetne płyty jak Travel in Cycles. Utwór Diamond, który wybrzmiał nam chwilę temu, promował tę płytę singlowo. Już się zresztą pojawił w Białych Szumach kiedyś, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale skoro już jest cała płyta, to namawiam bardzo mocno do tego, żeby posłuchać jej od deski do deski, od pierwszego utworu do ostatniego, bo naprawdę świetnie to wszystko płynie, jest spójne, ale mimo wszystko różnorodne. I na dowód pozwolę sobie zaprezentować jeszcze jeden utwór z tej płyty, a będzie to Insernia, dokładnie tak jak to piękne włoskie miasteczko. Tem tudo pra ser tão bom. To magia radia, że w kilka chwil przenosimy się z włoskiej Inserni do słonecznej Brazylii. A do Brazylii zabrała nas właśnie legenda brazylijskiej bossanowy Marcos Valli. Feel So Good, taki tytuł nosi ten utwór. I ja się podobnie czuję, jak tego słucham. Szczególnie, że ta piosenka to nie tylko wspaniały Valli, ale także inna legenda. Głównie świata soulu, Leon Ware, współtwórca wielu kompozycji wychodzących z motownowskiej kuźni talentów. Panowie wspólnie skomponowali utwór Feel So Good w 79 roku. A teraz ta kompozycja znalazła się na płycie Tuneo Acustico. I to jest 22 albo 23 płyta już Marcosa Valli, 81-letniego artysty, który właśnie z tym materiałem ruszył w trasę. Kto miał przyjemność podziwiać jego koncert miesiąc temu, zdaje się, w warszawskim klubie Jasmine, palec pod budkę. Zresztą ja w ogóle czekam na wiadomości, na meldunki. Jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, na który można pisać, zgłaszać obecność i podzielić się jakąś muzyczną lub pozamuzyczną refleksją. No to państwo piszą, a ja w międzyczasie pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z płyty Tunel Acustico. Thank you, Bert. No i znowu bardzo ładny klimat. Jak zdradzę tytuł tego utworu w całości, to stanie się jasne, kto był inspiracją i jednym z mistrzów Marcosa Valli. Otóż brzmi on tak: Thank you, Bert, for Bacharach. I już chyba więcej mówić nie trzeba. Dwie znakomite postacie świata muzyki, Valli i Bacharach, i łączący te postacie utwór. No i skoro tak, skoro już pojawiło się takie ładne wspomnienie, to twórczości samego Bacharacha również nie może nam zabraknąć. Uwaga, zrobi się bardzo romantycznie. Thank you. What the world needs now is love. Wszystko by się zgadzało. Uwielbiam wracać do tego utworu, szczególnie w tym pięknym wykonaniu. I to jest nagranie z roku 67, które trafiło na płytę Reach Out Berta Bacharacha i przy którym naprawdę trudno jest się nie rozmarzyć. Pan Wojtek pisze, że ta muzyka z Brazylii świetnie na niego działa. Na mnie też, Bacharach również. Zerkam w ogóle na Państwa wiadomości i bardzo mi miło, że Państwo piszą. Pan Rafał z Łodzi, obecny. Nikifor prosi o nieco mocniejsze dźwięki. Spokojnie, druga godzina przed nami jeszcze, także wszystko się pojawi. Pan Marcin, pan Daniel, pani Iza, dobry wieczór, bardzo się cieszę, że są państwo ze mną. No to teraz utwór urodzinowy, bo tak się składa, że dzisiaj 41. urodziny obchodzi ten oto pan. Przyznam, że bardzo dobrze pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałam ten utwór i jak mnie zachwyciło to, jak bardzo jest rozbudowany, ciekawie i jak zaskakująco i emocjonalnie przy okazji wyśpiewany. Me and Your Mama to oczywiście Childish Gambino z albumu Awaken My Love. Chociaż już teraz nie Childish Gambino, chyba tylko Donald Glover, bo zakończył karierę pod tym pseudonimem ostatnio, swoją ostatnią płytą. Pewne jest jednak to, że dzisiaj obchodzi urodziny i życzymy mu oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Więcej urodzinowych rocznic w drugiej godzinie audycji, to już obiecuję. A zanim wybije 22, to zabrzmi nam jeszcze nowy album wspaniałej Katie J. Pearson, Someday Now, a właściwie jego piosenkowa reprezentacja zatytułowana Constant. I to jest kolejna zeszłopiątkowa premiera, którą należy poznać w całości, a to są Białe Szumy. Wracamy po serwisie Trójki. Proszę więc nie uciekać, proszę się relaksować. Gaze up at your altar, and as the cards lay down, the dogs they howl, I walk out on the pasture. Sound that calls, vibration deep, a new sensation woos me to be so restless, formation turning to my true.